أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. وبعد، باب النعت، نعت، باب الصفة، يعني صفات، باب الوصف، وصف، vasıf deniyor, sıfat deniyor, naat deniyor. Mamul bittibaiye, mefbuna tabi oluyor. İ'rabuhu yekûnü misle i'rabi metbu'i. Tabi olan mamul nedir? Tabi, tabi. İ'rabuhu, onun i'rabı yekûnü olur misle i'rabi metbu'i. Metbu'nun i'rabı gibi olur. Zeydun Zeyd, öyle Zeyd ki el-alimu, alim Zeyd. Hadırım burada. Ra'eytu, ra'eytu Zeyden el-alime. Merartu bi Zeydin el-alimi. Kale müellif buyurdu, en-na'tu tabi'un lil-men'uti, lil-mavsufi. Mevsufa tabi olan mamuldür. Fi ref'ihi fi eyyi şeyin yetbe'u fi ref'ihi ve nasbihi ve khaftihi, yani fil i'rabi. İ'rabda tabi oluyor. Daha ve ta'rifihi ve tenkirihi, marife nekre olmakta. Tekul Kâme zeydun el-âkilu ve ra'eytu zeyden el-âkile ve merartu bi zeyden el-âkili. Ve kulu ben diyorum. Evet. Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid. En-na'tu na'at fil lügati sözlükte huvel vasfu. Vasıf. Nitelemek yani. Na'at. Na'ate. Değil mi? Nitelemek. Ve fistilahin nahviyyin, nahivcilerin istilahında huvet tabi'u, o tabidir, el-müştakku. Müştak olabilir, türemiş. Evil müevvelu bil müştakki. Veyahut da müştak ile tevil edilmiş. El muvaddihu, izah eden, açıklayan, li metbu'ihi, metbu'nu. Fil ma'arif, marifelerde izah edendir. El muhassisu lehu, metbu'nu, tahsis edendir. Nerede? Fil nekirati, nekreler. Nekrelerdeki sıfat tahsis eder, marifelerdeki izah eder. Raculun alimun. Ve Zeydun el-alimu. Zeyd zaten marifedir. Biliniyor. El-alimu izah ediyor. Daha açık diyor. Çünkü bu gerçekten Zeyd olabilir. Bu alim olanıdır. Racul, adam. Adam deyince alim adam, cahil adam, bilmem ne. Hepsi var içine. Ama el, evet, racul adam. Öyle adam. Alimun. Ortaklar azaldı artık. Alim olmayanlar hariç kaldı, dışarıda kaldı. وَالنَّعْتُ صِفَاتِ يَنْقَسِمُ اِلَى قِسْمَيْنِ İki kısma ayrılıyor. الْاَوَّلُ اَنَّعْتُ الْحَقِقِيُّ نَعْتُ حَقِقِي وَالثَّانِ اَنَّعْتُ السَّبَبِيُّ نَعْتُ السَّبَبِي. Şimdi dikkat et. جَاءَنِي زَيْدٌ Zeyd bana geldi. Öyle Zeyd ki الْعَالِمَةُ اُمُّهُ Anası alim olan Zeyd bana geldi. Alim olan Zeyd midir, anası mıdır? Anası. Anası. Zeyd orada, lafızda Zeyd'den sıfat ama hakikatte nereden, neyin sıfatıdır? Failin sıfatıdır. Ümmün sıfatıdır alim. Ca'eni bana geldi el Hindu. Hind isimli kadın geldi. Öyle Hind isimli kadın ki El-alimu ebuha. El-alimu ebuha. Babası alim olan. Şimdi sıfatı hakiki olsaydı el-alimu olmaz. El-alime tü olması gerekirdi. El-alimu. Niye? Ebu'ya nispetle. Evet. Tamam. Onun için buna ne deniyor? Sıfatı sebebi deniyor. Sıfatı nat-ı sebebi. Diğer bir ismi var bunun. Sıfetun cerat ala gayri menhiyeleh. Sıfetun cerat ala gayri menhiyeleh. Terkipte neye vakı olduysa onun gayrisinin sıfatı. Terkipte baktığın zaman hindin sıfatı ama hindin sıfatı değil. Babanın sıfatı. Sıfetun cerat ala gayri menhiyeleh. Bir tane var. Sıfetun cerat ala menhiyeleh. Sıfetun cerat ala menhiyeleh. Terkipte ne için sıfatsa onun sıfatı yani. Yani Zeydün el alimu. Alim Zeyd bana yedir. Sıfatun cerat ala menhiyele. Sıfatun cerat ala gayri menhiyele. Bir de ne diyor? Mevsufun halini, mevsufun halini vasfeden sıfat, müteallikın halini vasfeden sıfat. Mevsubun halini vasfediyor. Zeyd'in durumunu açıklıyor. Bir de Zeyd'le alakalı olan babası mesela onun halini açıklıyor. Yusuf'u bi vasfil mevsufi ve bi hali müteallikihi. Yani müteallikin halini vasfediyor. Peki. Bu kadar yeter. Emmen na'tu el hakikiyyü. Şimdi göstereceğiz. Na'tu hakiki fehu o ma rafa'a. Ma ol bir naat ki, vasıf ki, rafa'a, rafetti, damiran, müstetiran, müstetir zamiri ki, ya'udu ilel men'uti, ilel mevsufi. Mevsufa raci zamiri, müstetir olan, gizli olan, tahtında müstetir olan o zamiri refeden. Câe Muhammedun, Muhammed geldi. Öyle Muhammed, el-âkilu, akıllı Muhammed. Kim akıllı? Hüve o Muhammed akıllı. Değil mi? Akıllı olan kimdir? Hüve, Muhammed. Fel-âkilu, fi hâzet terkîb, bu terkipteki akıl, na'tun, ey vasfun, li Muhammedin. Muhammed'in vasfıdır, sıfatıdır. Ve hüve o, akıl kelimesi, ismi fail olup, rafi'un li zamirin müstetirin takdiruhu huve. Huve diye takdir edilen o müstetir zamiri ne yapmış? Ref etmiş değil mi? İsmi zahiri ref etmemiş bu. Akıldır. Kim akıl? Huve o. Kim o? Huve kim? Muhammed. Ya'udu ey yerci'u. O zamir raci oluyor. İla Muhammedin. O da Muhammed'in raci oluyor. Anlaşıldı. Tamam. Buna derler sıfatun cerat ala sıfatun cerat ala men hiye leh. Ve emmen na'tu sebebiyyu, na'tu sebebi ise, yani gerçekte mevsufun sıfatı değildir, mutallikın sıfatıdır. Mevsufun, mevsufla ilgili olan şeyin sıfatı. Fehüve o, ma rafa'a ismen zahiran muttasilen bi damirin ye'udu ilel men'uti. Ma ol bir vasıf ki rafa'a. O ref etti. Neyi ref ediyor? İsmen zahiran. Zahir ismi ref ediyor. Öyle bir zahir isim ki muttasilen. Muttasıl. Bitişmiş neye? Bir zamirin. Bir zamire bitişmiş ki öyle bir zamir ki ya'udu. Avdet ediyor. Yerci'u rucu ediyor. Dönüyor. İlâ men ilel men'uti ilel mevsufi. Mevsufa raci zamire muttasıl olan. Mevsufa raci. Mevsufa dönen. Mevsufla alakası olacak ya. Alakası olmazsa ne olur? Müstakil olur o zaman ayrı. Mevsufa raci zamire bitişmiş olan ismi zahiri ref eden vasfa nat-ı sebebi deniyor. Nahu câe Muhammedun el fâdilu ebûhu. Aslında el fâdilu diye daha dikkat çeksin diye el fâdiletü ümmühü dese değil mi? O zaman daha dikkat çeker. Ha, Muhammed Müzekkebu neye mühennes geldi falan. فَالْفَاضِلُ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ Bu terkipteki fâdıl نَعْتُنْ لِمُحَمَّدٍ Muhammed lafzının sıfatı, vasfıdır. وَأَبُوهُ Ebuhu ise nedir? فِي هَذَا التَّرْكِيبِ فَاِلٌ Fâildir. lil fadıl. Fadıl kelimesinin faili. Fadıl ismi fail. Değil mi? İsmi fail amel etme şartları vardı. İzharda izharda görmedik de okumadık ha. İsmi fail amel etme şartları neydi? 1. İsmi tasir olmayacak. 2. Mevsuf olmayacak. Amel ettikten sonra vasıflansa, sıfatlansa zarar vermez. Elif lamlı olursa başka hiçbir şart aranmaz. Elif lamlı olursa, bak burada elif lamlı. Elif lamlı hiçbir şart aranmaz. Amel eder. Refede faiz alır, nasb eder, mefhul. Elif lamsız olursa o zaman 5 şeyden birine itimat edecek. Mübtedaya itimat edip haber olacak. Mevsufa itimat edip sıfat olacak. Zilhale itimat edip hal olacak. İstifam veya nefhin peşinde gelecek. Şimdi bakalım burada el-fadıl kelimesi elif lamlı olduğu için zaten başka hiçbir şart aranmıyor. Yani mevsuf olmayacak, ismi tasvir olmayacak. Değil, tamam. Fudail değildir. Mevsuf da değildir, tamam. Ebu Hüreyre refedip fail alabilir mi? Alabilir. Ve Ebu Fiyadet terkibi fa'ilun lil fadıl. Fadılın failidir. Merfu'un merfudur. Ebu kelimesi. Bil vavi vav ile merfu. O vav ki niyabeten, naibeten, kaim olucu. Minel zammeti zammeti. Diyennev minel esma'il hamseti. Esma'i hamsedir. Esma'i hamse. Esma'i sitte diyorduk. Ve huve o Ebu kelimesi mudafun ilel hay ha. Zamira muzaftır ki. اَلَّتِ اِيَا ضَم۪يرٌ عَائِدٌ اِلَى مُحَمَّدٍ Muhammed'e raci olan zamire, haye, muzamdır. وَحُكْمُ النَّاتِ Gelelim naatın hükmüne. Şimdi naat, ister hakiki, ister sebebi olsun. Ne hususlarda metbuğa tabi olacak, ne hususlarda metbuğa tabi olmayacak. Bir kere şunu bilelim. اَنَّهُ اَنَّ النَّاتِ يَتْبَعُ Tabi olur. Yekûnü tâbi'an, tabi olucudur. Men'ûtehû, men'ûtuna, mevsufuna. Nerede? Fî i'râbihî, mureplikte, yani i'râbda. İ'râb-ı zamme ile ise refali, bu da zamme. Yani i'râb-ı ref ise onu da ref. İ'râb-ı nasb ise bununki de nasb. Tabi ref değişebilir. Mesela bak, yukarıdaki misalde Muhammed'in kelime gerçi aynıdır da. İcabında ref zammeyle olur. Sıfatınkisi ne olabilir? Zammeyle olmayabilir yani. Değil mi? Neyle olabilir mesela? Diyelim ki ref hali 12'si vav ile olabilir yani. Değişebilir. Yani aynısı önemli olan nasipte tabi olmasıdır yani. Ona en güzel bak. Ma'mulatin nasb hali kesiraten. Fiil için vardır. İnne lil fi'li. Kuralım bir cümle. İnne lil fi'li. Fiil için vardır. Ne lazım şimdi? İsim lazım değil mi? İnne lil fi'li. Fiil için vardır. Ne vardır? Ma'mulatin. Mamuller vardır. Öyle mamuller ki kesiraten. Ten. Ma'mulatin de mensuptur. Kesiraten de mensup. Evet. Ama ma'mulatin mevsuf. Mensubun bil kesra. Kesriyle mensuptur. Kesiraten sıfetü ma'mulat. Ma'mulatın sıfatıdır. Mensubetün o da mensuptur. Ama bil fetha. Fethayla mensup. Niye onun nasbali fethayla? Ma'mulatin ki kesriyle. Evet. Tamam. Yani irapta tabi olur. Ne demek? Ref, nasb, cerde tabi olur. Ref, 12 zammeyle olur, bununki vav ile olur, elif ile olur. O ayrı bir konu yani. Evet. Herkese merf olacak yani. Herkese mensup olacak. İkisi de mensuptur. Mamulatin de mensup, kesiraten de mensup. Ama kesiraten fetayla mensup, mamulatin kesrayla mensup yani. Anlaşıldı. Peki. Sevâun ekâne hakikiyyen, sevâun ekâne ister olsun, na'ten hakikiyyen, ister na'at hakiki olsun, em sebebiyen, em na'ten sebebiyen, ister de sebebi na'at. Ve ma'na hâdâ. Şimdi bunu izah edelim. Bundan hedeflenen nedir? Kastedilen nedir? Mel hedefu min hâzihil ibâre? Bu ibâreden hedef nedir? Ne kastedilmiş? Ne demek istedi bize? Ennehu. Ennehu. Ennel hâle, ennel şe'ne. İmkânel men'ûtu. Yani mevsuf. Olursa merfu'an, merfu olursa kânen na'tu merfu'an. O zaman na'at da merfu olur. Bak, na'bu. Hadara Muhammedun el-fâdilu. El-fâdile olmaz. Evet, hadara Muhammedun el-fâdilu. Ebu el-fâdile olmaz. Muhammedun merfu'u. Na'am. Vasfuhu eydan merfu. El-fâdilu. Birinci terkipte sıfatı hakikidir. İkinci terkipte sıfat nedir orada? Sıfatı sebebiyedir. Tamam. Nat-ı sebebiye. Nat-ı sebebi. Ve inkân el men'utu men'ut mansuben. Mansub olursa kâne na'tu mansuben. O zaman na'at da mansub oluyor. Nah. Ra'aytu Muhammeden el-fâdile. رأيتُ محمدًا محمدًا منصوبٌ بالفتحة الظاهرة في آخره الفاضلة نعم النعت الحقيقي منصوبٌ بالفتحة الظاهرة في آخره أبيت رأيتُ محمدًا الفاضلة أبوه الفاضلة نعت سببي منصوبٌ لماذا؟ لأن منعوته وهو محمد منصوب أيضا الفاضل منصوب مفهوم تمام وإن كان بإن كان المنعوت مخفوضا أي مجرورا مجرور كان نعته مخفوضا نحو نظرت إلى محمد الفاضل أبيت نظرت إلى محمد الفاضلي أبوه تمام؟ Şimdi bu misallerde bir şey daha aslında göstermiş olduk. Mevsuf hepsinde marifedir. Naat da hepsinde marifedir. Öyle değil mi? Muhammed marifetun bil alemiyye. Alemiyetle marife. El-fadil marifetun bil elifi vel lam. Elif-lamın marife değil mi? Peki. Ve inkânel men'utu موصوف olur ise معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة السابقة. Geçen bütün örneklerde öyle zaten. Men'ut marifedir, na'at da marifedir. وإن كان المنعوت نكرة eğer men'ut موصوف نكرة olursa كان النعت نكرة na'at da nekir olur. نحو رأيت رجلا عاقلا رجلان را رجلان نعم منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره عاقلا منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره بك تبع هذا النعت في الإعراب أي في النصب إلى منعوته يعني رجلان هو منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه مفعول به نعم عاقلا Sıfatu racil, na, mensubu neyle? Ve fi şeyin akar, eydan yetba'un na'tu ila men'utihi ma huve racilen nekiratun, akilen nekiratun. Ra'aytu racilen akilen ebuhu, akilen ebuhu, akilen na'tun sebebiyyun. Limada? Liyana akilen yusnide ila ebih. أبوه فاعل عاقلا نعم أبوه ضمير ضمير يرجع إلى رجل نعم تمام ثم bunları bildikten sonra bunları bildin tamam bildik إذا كان النعت حقيقيا نعت حقيقي olur ise زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه مفهوم؟ Eğer naat hakiki olursa o zaman mevsufa tabi oluyor. Fi tezkirihi ev te'nifihi. Tezkir ve te'niste. Ve fi ifradihi ev tesniyetihi ev cem'ihi. Müfret olmak, tesni olmak, cem olmak da tabi oluyor. Bunun manası nedir? İzah edelim. Ve ma'na zâlike ennehu şan inkânel men'ûtu müzekkeran. Naam. Kânen na'tu eydan müzekkeran. Naam. Ra'aytu Muhammeden el-âkile. Neyse bir el-âkilete. Ha? El-âkile. Naam. El-âkile. Ve inkânel men'ûtu موصوف مؤنثان مؤنث كان النعت مؤنثان نعت مؤنث oluyor نعم رأيت فاطمة ت فاطمة'yı gördüm öyle Fatıma ki el mühezzebete müeddeb müeddebe terbiyeli edepli ahlaklı olan Fatıma'yı gördüm ve in kana el men'ut men'ut موصوف olur ise müfreden müfrat olur. Kânen na'tu müfraden. Na'at da müfrat olur. Kemâ râite fî hâzeynil misâley. Şu iki misalde gördüğün gibi. Ve inkânel men'utu. Men'ut mevsuf olursa müsennen tesniye. Tesniye olursa kânen na'tu müsennen. O zaman sıfat da tesniye olur. Nahvu râeytu el Muhammedeyni El-Akileyni. Ben de El-Akiline yapmış ama öyle olmaz. Cem olduğunda da El-Akileyni. El-Muhammedeyni El-Akileyni. Siz de öyle değil mi? Cine mi yok hocam sende? Akileyni ya. Muhammed. Yok. Biri tesniye biri cem. Ona yapacak bir şey yok. وإن كان المنعوت eğer mevsuf cem'an cem olur ise kana na'tu cem'an o zaman sıfat da cem olur nahva ra'aytu er-ricale el-ukala'e yukarıdaki misalimizi uygularsak ra'aytu el-muhammedine el-aqiline tamam amma na'tu sebebiyyu gelelim na'tı sebebiye burada farklı durum var fe innehu فَإِنَّ النَّعْتَ السَّبَبِيَّةِ يَكُونُ هَذَا النَّعْتُ السَّبَبِيُّ مُفْرَدًا دَائِمًا دَائِمًا مُفْرَدْ oluyor. Her zaman müfret. Müfret ama müzekker olabilir, müennes de olabilir. وَلَوْ كَانَ مَنْعُوتُهُ مَوْسُفُ مُثَنَّنْ تَسْنِي olsa da اَوْ مَجْمُوعًا جَمْعَ olsa da تَقُولُ söylersin, dersin ki رَأَيْتُ الْوَلَدَيْنِ bak. رَأَيْتُ الْوَلَدَيْنِ الْعَاقِلَ اَبُوهُمَا الْعَاقِلَ اَبُوهُمَا babaları akıllı olan iki tane çocuk gördüm. Biri Asım, biri Muhammed. رَأَيْتُ الْوَلَدَيْنِ iki veled gördüm. İki tane çocuk. الْعَاقِلَ bak, akıllı olan çocuklar değil. Terkipte çocuklara sıfat vak oldu ama hakikatte Ebu Huma babaları. O ikisinin babası Huma zamiri yarcı evet yarcı o ilel veledi. Ve tegulü ra'aytul evlade. Ra'aytu gördüm el evlade çocuklar gördüm. Ama el akile Ebu Huma. El akiline olmaz yani. Akiline olmaz. Tamam. Niye? Çünkü isnat ediliyor da. Fiil hükmündedir yani. Ve fiil hamsetil. Üvel kel fi'li. Ve fiil hamsetil üvel kel fi'li diyor kafiyede. Ne demek? Şimdi o başlarımıza sayıyor. Diyor ki naat sıfat mevsufa tabi olur. Nerede? Fil ifradi ve tesniti vel cem'i ve tezkiri ve tenisi. Beş. Ve fil hamsetil veli kel fi'li. Beş tanesinde fiil kutluyor. Yani oraya fiil koy bakayım. Ne diyeceksin? Ya akıl. Değil mi? Yakülü değil. Takülü diyemezsin orada. Ebu çünkü. Ama kadın olsaydı o zaman el akilete. Niye takülü diyeceksin? Tamam hocam. Ve yetbe'u tabi olur. Ve yekûnü tabi'an enna'tu sebebiyyü mâbâdehu. Mâbâdine tabi oluyor. Bak dikkat et. Şimdi o işte mesela hemen yanında örnek getirilse daha güzeldir. Ra'eytül veledeyni el akile ebuhuma dedik ya. Mahmut Hoca. Evet. Ebu'yu kaldırsak da ümmü koysak oraya. Ummuhuma desek. O zaman nasıl diyeceğiz? El veledeyni el akile. He? Ummuhuma. O kadar. Anlaşıldı. Aşağıdaki örnekte de ra'eytül evlade ebuhum değil de ummuhum olsun. El akile te. Akıllı olan anneler. Anlaşıldı. Ve yetbe'un na'tu sebebiyyü ma ba'dehu. Ve yekunu en na'tu sebebiyyü tabi'an ma ba'dehu. Ma ba'dehu tabidir. Fi tezkiri ve tenisi. Yani fi kevnihi müzekkeran ve fi kevnihi müennethan. Müennes olmaz müzekkeran. Tegulü. Söylersin ra'aytu el benati. Bak. Ra'aytu el benati. Kızları gördüm. Öyle kızlar ki el akile ebuhunne. Babaları akıllı olan kızları gördüm. El akile. Değil mi? El akile. Müzekker. Niye müzekker? Ebu müzekker. Ebu'ya isnat ediliyor. وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم رأيت الأولاد العاقلة أمهم. Peki ebuhum olsaydı nasıl diyecektin Mahmut Hoca? Ben hatırlamıyorum. Yok evlat da. El-aqilete. Peki. Fetelahhasa. Fekâne mülahhasan yani. Min hâzel îzâhi. Bu anlattıklarımız bu izahtan özet olarak çıktı. Leke sana yani. Eyyühet talibu zeki. Ennen na'tel hakikiyye yetbev men'utehu fi erba'atin min aşaratin. 10 şeyden 4 tanesinde tabi oluyor. 10 tane şey var. Bu 10 tane şeyden 4'ünde tabi oluyor. Mevsupa. Neymiş o? 4 şey. Evet. Yani dörtten bedel vahidin minel ifradi ve tesniti vel cem'i. İfrat, tesniye, cem'iden bir tanesi. Ve vahidin minel ref'i ve nasbi vel khafdi. He? Bunu bedel yaptık yani fi erbağda. He? Dört. Dörtten dört şey nasıl oluşacak şimdi? O dört. Nerede tabi olur yani? Fi vahidin bir tanesinde. Minel ifradi ve tesniye. Aynı anda kelime hem müfret hem tesniye hem cem'i olamaz yani. Bir tanesinde tabi olur. Ve vahidin minel ref'i ve nasb-i vel khafd-i. Ref, nasb, cer'den de bir tanesinde tabi olur. Aynı anda bir kelime hem merfu hem mensub hem mecrur olamaz. Ve vahidin minel tezkir ve tenisi. Tezkir tanesinden bir tanesinde tabi olur. Ve vahidin minel ta'rifi ve tenkiri. 10 şeyi say. Ver bakalım. Müfret. He. Tesniye. Tesniye, cem. Cem'i. Tamam. Ref, nasb, cer. Tarif, tenkir, tezkir, bu 10 tane şey var. Bu 10 tane şeyde tabi olur değil mi? Bu her birinden bir tanesine tabi olur. Ne çıkıyor? 4. İfrat, tesniye, cemi ya müfrat ya tesniye ya cem oluyor. Peki ref, nas, cer ya merfu ya mensup ya mecrur. Müzekker, mühendis ya müzekker ya mühendis. Ya marife ya müfrat. Anlaşıldı. Hmm. Ve natu essebebiyyu, natu sebebi ise yetbev tabi oluyor men'utehu mevsufuna fitneyni, iki şeyde tabi oluyor. Min hamsetin. İlk beş tanesini saydık ya, o beşten ikisinde, yani ikisinden bedel vahidin minel ref'i ve nasbi vel khafz, irabde tabi oluyor. Ve vahidin minel ta'rifi ve tenkiri, tarif ve tenkiri tabi oluyor. Ondan sonra mabadine göre şekilleniyor. Kendinden sonraki müzekkerse müzekker oluyor. Müennes ise müennes oluyor. Ve yetbu tabi oluyor. Neye tabi oluyor? Merfu'ahu. merfuna tabi oluyor. Refetti mamule. Ellezî ba'dehu, o kendisinden sonra zikrediliyor. Değil mi? Merfuzu kendinden sonra. Kendinden sonra gelen merfuna tabi olur. Fî vâhidin minel neyni. İki şeyden birinde de ona tabi oluyor. O iki şey neydi? Ve huma. O iki şey ettevkir ve tenis. Tevkir tenisten mabadine tabi oluyor. Bak. Ebu olduğu zaman el-akil oldu. Ümmü olduğu zaman el-akile. El-akilete. Değil mi? Evet. Örneklere bak yukarıdakilere. Pek. Tamam. Evet. Velayet bu tabi olmaz. Nat-ı sebebi şey'en fil ifradi ve tesnid vel cem'i. İfrat tesnid cem'de tabi olmaz. Bel yekunu mufraden daimen ve ebeden. Her evet. Zaman müfret olur. Vallahu a'lemu bis-savab. Ve ileyhil merci'u vel ma'ad. Peki. Şeyi vermedi hocam. Kur'an'daki sebebi sıfatı verdi. Min hâzî kâliyeti Ehl-i Ehl-i Cenab-ı İnneha bakaratun safra u o sıfat hakiki bakaratun safra fâkı'un levnuha fâkı'un levnuha fâkı'un sıfatı sıfır fâkı'un olmadı niye levnu levnu el-ma'rifetü ve aksamuha marife ve kısımları Alel müellif vel ma'rifetu khamsetü eşyae. Sen gıcık dene gibi hepsine eşyain diyor. Allah. Bizi mi şey yapıyor? Evet. Beş şeydir. Neymiş onlar? El ismül mudmeru. Birincisi zamirler. Nahvu, ene ve ente gibi. Vel ismul alem, alem olan isim nahvu, zeydun ve Mekke. Vel ismul mübhem, mübhem isim nahvu, hâzâ ve hâzihi ve hâvlâ, buna ismi işaret. Vel ismul lezî fîhî el elifu vel lâmu, elif lâm kendine buna isim nahvu, arracu vel gulâm. Ve mâ udîfe ilâ vâhidin min hâzil erbâ. Bir de bu dörtten birine muzaf olan. Gulâmuhu, gulâmuke, gulâmu zeydin, gulâmu hâzâ, gulâmur racûlî gibi. Tamam. Ve yekul ben diyorum. İ'lem. Bil. Ennel isme yankasimu ila kısmeyne. İsim iki kısma ayrılıyor. El evvelü en nekiratü ve seteti o gelecek beyanı. Ve sani el ma'rifetü. Bir de marife var. Ve hiye marife nedir? El lafzullezi yedüllü ala muayyenin. Muayyen değil. Muayyenin. Belirli olan bir isme. Ala şahsın muayyeni. Ala şeyin muayyen. Belirli bir şeye delalet eden lafız. Belli. Mekke dedi mi bellidir. Mekke biliniyor. Sınırları belli. Her şeyi belli. Rize dedim. Ahmet. Ali. Ne belli. Ve aksamuha. Onun kısımları hamsetün beştir. El kısmul evvelu. Birinci kısım el mudmeru zamir. Birinci kısım zamir. Pek, zamir. El mudmeru evit damiru. İkisi de söylüyor. Ve ve o. Zamir nedir? Madelle ala mütekellimin. Mütekellime delalet edeni var. Nahvu ene, ben. Ev muhatabin veya muhataba delalet eden. Nahvu ente. Ev gaibin, gaib. Nahvu hüve. Ve min huna. Ev işte buradan. Ta'limu anlarsın, bilirsin artık. Enne damira selâsetü envâin. Üç nev'idir. El-nev'ul evvelu, birincisi mavuda lid-delalete alel-mütekellimi. Mütekellime delalet için vaz edilmiş, konulmuş zamir var. Ve huma, o, ve huve, o dediğinde mavuda lid-delalete alel-mütekellimi. Mütekellime delalet etsin, mütekellimi göstersin için vaz edilen zamir, kelimetani, iki kelimedir. Ve huma, o iki kelimede nedir? Ene, enedir. Ne için vaz edilmiştir? Ene vuda'a lil mütekellimi vahdehu. Birinci şahıs. Ben. Ve nahnu vuda'a lil mütekellimil muazzimi nefsehu. Kendini tazim eden mütekellim. Biz. Diye. Kendini tazim eden, kendini yücelten mütekellim. Evveyat da lil mütekellim ma'ahu gayruhu. Onunla beraber gayrısı da bulunan mütekellim. Yanında bir kişi daha var. Biz dövdük. Biz müdafaa ettik. Ve nev'u sani, ikincisi, zamirin ikinci nev'i nedir? Ma vuza'a liddelaleti alel muhatabi. Muhataba delalet için vaz edilmiş olan. Muhataba delalet etsin. Muhatap ama, muhatap ne olabilir? Müfret müzekker muhatap olabilir. Tesniye müzekker muhatap olabilir, cem müzekker muhatap olabilir, müfret mühennes muhataba, tesniye mühennes muhataba, cem mühennes muhataba olabilir. Peki o zaman ne oldu? Ve huve hamsetü elfazin. Beş lafızdır. Ve ente, ente, bir fethi ta'i lil muhatabil müzekkeril mufradi. Müfret müzekker muhatap için. Ve enti, enti bir kesit ta'i lil muhatabetil müenneseti el müfradeti. Müfret mühennes muhataba için. Ve entuma, entuma lil muhatabi el müsenna. Tesniye. Siz. Yani ne olabilir? Müzekkeren kâne ev müennete. Müennes olabilir. Müzekkerler olabilir. Ve entüm. Entüm ne için vaz edilmiş? Li cem'i zükûri el muhatabine. Cem-i zekker muhataplar için. Ve entünne, entünne ne için vaz edilmiş? Li cem'i inâfi el muhatabati. Cem-i mühennes muhatabalar için. Ve nev'u salisu, üçüncü nevi zamir neydi? Ma vulu'a liddelaleti alel gâibi. Gâibe delalet için vaz edilmiş. Gâibi gösterir. O. O. O onlar. O onlar. Ve huve hamsetü elfazın eydan kema kema kânel muhata kema kânel damir ellezî vuda'a liddelaleti alel hıtap. Değil mi? Alel muhatap. Muhataba delalet için vaz edilen zamir kaçtır? Beş. Gaybe delalet için vaz edilen zamir o da kaçtır? Beş. O da beştir. Ve ye hüve. Hüve ne için vaz edilmiş? Lil gaybil müzekkeri lil gaybil müzekkeril müfradi. Müfrat müzekker gayb. O. Değil mi? Üçüncü şahıs. Ve hiye lil gâibetil müenneseti el müfradeti, müfret müennes gâibe hiye. Ve huma lil müsenna el gâib mutlakan. Ne demekti mutlakan? Müzekkeren kâne ev. Ve hum, hum ne için vaz edilmiş? Li cem'i zükûri el gâibine. Cem müzekker gâibler için de hum, onlar. Ve hünne, hünne bu ne için? Li cem'i inâfi el gâibâti. Cem müennes gâibler için. Tamam. Ve tekaddeme hâzel beyan. Bu açıklama geçmişti. Fî bahsil fa'il ve fî bahsil mubtede'i vel haber. Mubtede haber bahsinde, fa'il bahsinde bu açıklamalarımız geçmişti. Kerrarna yani. El kısmü sâni minel ma'rife. Ma'rifenin ikinci kısmı neydi? El alemu. Alem. Özel isim. Kırşehir, Bursa. Değil mi? Ve alem nedir? Ve o. Eyle alem yani alem. Ma yedullu ala muayyenin biduni ihtiyacin min gayri kevnihi muhtacen. Muhtaç olmaksızın yani o muayyen. İla karineti tekellümin ev hitabin ev gayrihima. Ne tekellüm, ne hitap, ne de başka bir karineye ihtiyaç duymaksızın. Konuşan mıdır? Yoksa konuşulan mıdır? Yok başka bir şey mi? Bayağı şey. Bursa dedin mi? Bursa neresiyse hemen zihnine tebadür ediyor. Mahmut. Mahmut Hoca. Hemen zihnine tebadür ediyor. Kim ise. Onun şahsı, sureti, kimliği hemen bizim ne yapıyor? Zihnimize tebadür ediyor. Boyu şöyleydi, gözü böyleydi, kaşı böyleydi, burnu şöyleydi, kulağı böyleydi. Bütün o kimliğiyle beraber, ahlakıyla beraber, her şeyle beraber zihinde ne yapıyor? O tebadür ediyor. Hemen zihinde şeklini alıveriyor yani. Hiç başka bir şey daha söylemesine gerek yok. Dediler mi ki Mahmut Hoca geldi. Mahmut Hoca'yı tanıyan için tabii. Tanıyan için o nedir? Muarraftır. Tanınan, bilinendir yani. Onun zihninde onun hadleri, sınırları ne diyorlar ona? Zat maat teşahhus. Zat maat teşahhus. Zatı var, teşahhusu var, kimliği var. Kimliğiyle beraber her şey. Zatı var, hayvanına atıktır. idrak edebilen canlıdır. Tamam. İdrak edebilen canlı olmakla beraber diğer idrak eden canlılardan onu ayıran kimliği de ne yapıyor? Zihne geliyor. İşte orada ne diyor? İşte boyu böyledir. Şu kilosu şöyledir. Gözü böyledir. Kaşı şöyledir. Kim? Ve huve alem nev'ani. İki nevi oluyor. En nev'ul evvelu müzekkerun. Müzekker nahvu Muhammedun ve İbrahimu. Değil mi? Evet. Ve cebel. Alem olursa tabi cebel. Alem değilse bizim için. Onun yerine cebel diyeceğine. Cebel diyeceğine şey desin. Mesela kuzah. Değil mi? Mudar. Mesela kabul et. Mudar. Cebel. Cebel alem kılındığında mesela adama isim verdik. Cebeldir adam. İsmi cebel. Adamın ismi diyor. Ca'eni cebelun ra'eytu cebelen meratibi cebel. Ve müennesün, bir de müennes oluyor, nahu Fatime, Fadime, değil mi? Fatimetu, gayrimusallim. Ve Zeynebu, ve Mekketu, müennes oldu, alemiyet. Değil mi? Bir müenneslik var, teyannis, bir de alemiyet var, gayrimusarıftır zaten. Peki gayrimusarıf olmayan müennes alemi yok mu? Var. Hindun, mesela bak, Hindun. Yecudu sarbuhu ve yecudu ademu sarbina. Musarif olması caiz, gayrimusarif olması caiz. Ama ve el aslu fil esma-i sarf. İsimlerde aslı olan musarif olmaktır. El kısmı salisu el ismul mübhemu. Müphem isim. Şu diyorsun. Neye muhtaçtır? Muşarun ileye muhtaçtır. Ellezi ol şey ki, ol şey ki sileye muhtaç. Fittari. Sile gelecek. Ve huve bu el ismul mübhem nev'ani. Bu da iki nevidir. Neymiş? El evvelu ismul işareti, işaret ismi. İkincisi vel ismul mevsulu, ismi mevsul. İsmi mevsul. Emma ismul işare. İşaret ismi nedir? Fevve. O. Ma ol bir isim ki vuda vaz edildi, konuldu. Değil mi? Arap kelamında yerini aldı yani. Vaz edildi o da. Vaz edildi. Konuldu. Liyedülle ala muayyenin. O da belirli bir şeye delalet etsin diye. Belirli. Muayyen hale geliyor. Bu dedin mi belli. Ama ne vasıtasıyla? Bi vasılati işaretin hissiyetin. Hissi işaret vasıtasıyla. Hissi işaret. Yani gözle görülür. Duyusal yani. Duyusal işaret vasıtasıyla. Ev maneviyetin. Manadaki işaret vasıtasıyla. Bazen de mana ile işaret edilir. Yani mahsusattan değildir. Halbuki o makulattandır, maneviyattandır ama İsmi işaret oraya kullanılır. Ve lehu elfazun ismi işaret için vardır. Lafızlar ki muayyenetün belirli lafızları var. Ve hâzâ şu ne için vaz edilmiştir? Lil müzekkeril müfradi müfret müzekker. Ve hâzihi lil müfradeti el müenneseti müfret müennes için. Ve hâzâni ev hâzeyni ref halinde hâzâni bil elif Hâzeyni fil nasbü vel cerri. Lil müsennâ el müzekkeri. Müzekker tesniye. Ve hâtâni ev hâteyni. Hâtâni fil ref'i. Hâteyni fil nasbü vel cerri. Lil müsennâ el müennesi. Tesniye müennesi. Ve hâulâi. Hâulâi ne için vaz edilmiş? Lil cem'i mutlakan. Mutlak olarak cem için vaz edilmiştir. Hâulâi. Ne demek? Lil müzekkeri ev lil müennesi. Lil cem'il müzekkeri ev lil cem'i el müennesi. Haulâi. Şunlar. Tamam. Ve emmel ismu el mevsulü. İsmi mevsule gelince fehuve ma yedüle alâ muayyenin. O da muayyene delalet ediyor ama sile lazım. Bi vasılati cümletin cümle vasıtasıyla. O cümle ne? Sile. Şimdi sen diyorsun ki buna ellevi ol kimse. Kim lan o? Câena emsi. Dün bize gelmişti. Ha tamam dün bize biri gelmişti. Câena. Câe geldim. Değil mi? İndena bizim yanımıza geldi işte. Hadara indena bizim yanımızda bulundu. Raculun alimun. O alim adamdır. Sen şimdi direkt bana desen ki huve alimun, huve raculun alimun, o alim adamdı, ben diyeceğim men huve, o kim? O kim? Veya desen ki zeydun zeyd, raculun men zeyd, zeyd kim ya? Hangisi? Ama sen bana ne yapıyorsun şimdi? Benim bildiğim bir şeyle hitap ediyorsun. Diyorsun ki ellezî câenâ emsî, dün bize gelen bir kişi vardı ya. He? Şimdi ben biliyorum, dün bize gelen biri var, tamam he. Racülün âlimun, o âlim adamdır. Anlaşıldı hocam. Evet. Bu cümle olabilir. Ev şibhiha. Cümleye benzeyen. Cümleye benzeyen örnek var. Ellezî fiddâri. Ellezî fiddâri. Evde olan var ya, evde olan. Racülün âlimun, âlim adamdır. Tüzkeru, o cümle veya cümleye benzeyen zikrediliyor. Ba'dehu, ba'del ismi el mevsuli. İsmi mevsulden sonra elbette. Elbette ondan sonra zikredilecek. Önce olmaz zaten. Ve tüsemma, isimlendirir hâzil cümle. Evşibu hâzil cümle. O cümle veya cümleye benzeyene isim veriliyor. Sıleten. Ona sıle deniyor. Sıle. Bağlantı yani. Ve tekünü olur hâzî sıle müştemileten alâ damirin, zamiri de bulundurucu oluyor. O öyle zamir ki yutabık, mutabık olur, denk olur. El mavsule, ismi mavsule ki ve yüsemme aiden, ona ait deniyor. Yani çünkü cümle müstakildir. Cümleyi o ismi mavsule bağlayacak bir şey lazımdır. O da nedir ki? Rabıt. Zamir. Ve lehu. İsmi mevsul için vardır. Elfâdun muayyenetün. Belirli lafızlar var eyvan. Nasıl ki ismi işaretin lafızları var. İsmi mevsulün de lafızları var. Veyye. Ellezî. Ellezî lil müfredî el müzekkeri. Müfred müzekker için. Velletî lil müfredeti el müenneseti. Müfred müennes için. Elletî. Vellezâni fi haletin ref'î. Ev ellezeyni fi haletin nasbî vel cerri. Nasıb celalinde ellezeyni, ref halinde ellezani, lil müsenna el müzekkeri, tesniye müzekker için. Velletani, elletani dersin, nerede? Fi haleti ref, ref halinde, ev elleteyni, fi haleti nasbi vel cerri, lil müsenna el müennesi, tesniye müennesi. Vellezine, ellezine, ol kimes neler ki? Li cem'i zükûri, cem müzekkerler içindir. Ol ki mesneler, ca'u geldiler, emsi dün, ca'u geldiler, na bize, bize geldiler, emsi dün. Dün o bize gelenler var ya onlar, he? Felehüm, onlar için vardır, dirhemun, para vardır. Peki, vellâ-i ev ellati. Bunun birkaç tane daha lafzı var. Li cem'il inâfi cemmennes. Peki. El kısmı râbi'u. Dördüncü kısım. Marife kaç kısımdı? Beş. Beşten dördüncü kısım. El muhallâ. Süslenmiş. Muhallâ. Süslenmiş. Tamam. Neyle? Bil elifi ve lam. Elif lam takısıyla. Elif lam takısıyla takılanmış yani. Onun başına sanki bir gerdanlık gibi. O elif lam takılmış yani. Elif lam da süslenmiş. Ve küll ismin, her isim ki iktaranet bihi el. Onunla beraber el mevcut olmuş. Fe efadet hu ve ona ifade etmiş. O isme ifade ediyor. Getiriyor yani. Tarife, marifeliği getiriyor yani. Nahve. El racul. Şimdi racül herhangi bir adam idi. Er racül belirli, muayyen bir adam artık. El kitab. Kitabın bir tane kitap. El kitab muayyen, belli bir kitap. El kitab-ül muayyen demektir. El kitab-ül ma'lum. Vel gulam. Şimdi gulamun nekrekin bir tane köle işte. El gulam, muayyen, belirli. El cariye. Belirli bir cariye. Kız çocuğu da olabilir. Köle cariye. O da olabilir. Vel kısmul hamis, beşincisi, el ismüllezi udife ila vahidin minel erbaatil mütekaddimeti. Şu geçmiş olan dörtten birine muzaf olmakla marif olan isim. Muzaf oldu. Oldu da fektesebe, elde etti, kazandı. Tarife minel mudafi ileyhi. Mudafi ileyhten tariflik, marifeliği kazandı. Nahu. Ulamuke. Senin kölen. Sana nispetle marife oldu artık. Eskiden nekreydi. Ulamun. Bir tane köle. Ve ulamuke. Senin kölen. Ve ulamu Muhammedin. Muhammedin kölesi. Muhammed'e nispetle. Ve ulamu hâzer raculi. Şu adamın kölesi. Ve ulamullezî zârana emsî. Dün bizi ziyaret eden zatın kölesi. Ve gulamul üstazi. Hoca efendinin kölesi. Değil mi? Peki. Anlaşıldı mı? Ve e'arafu hâzihil ma'arifi. Bu marifelerin en marife olanı. Bâd-ı lavz-ül celâleti. Lafz-i celâldan sonra. Lafz-i celâl e'arafu'l ma'arıftır. Onu bir kere koy. Evet, en marife olan lafz-i celal. Onun dışında Sibebek diyor ya, lafz-i celale gayr-i müştak dedim, araf-ül marif dedim, Cenab-ı Hak beni hiç hesaba tutmadan cennetine idhal etti. Sibebek'e sormuşlar, lafz-i celal ne dersin? Gayr-i müştaktır demiş. Yani o hiçbir yerden türememiştir. O levaz edilmiş bir isimdir, alemdir. Araf-ül marif'tir. En marifesidir. Tartışma var o lafz-ı celal, işte müştak mıdır değil, Allah lafzı türemiş midir, türememiş midir, türemiş diyen var, türememiş diyen var, türememiş. Peki, e'araful ma'arif, marifelerin en marifesi, lafz-ı celal'dan sonra, ed-damiru, zamirdir. Zamirinde önce mütekellimi, birinci şahsı, yine üçüncü şahsı, bizim Türkçemizde de zaten öyle. Sümme el-alemu, ondan sonra alemdir. Thümme ismul işareti, ondan sonra işaret ismi mahsusattır çünkü görüyorsun. Thümme el ismul mavsul, ondan sonra ismi mavsuldur. Niye? Zihne hitap ediyor artık. Göze değil artık. Değil. Hani hatırla bakayım dün gelmiş diye diyorsun. Kafanı zorluyorsun. Olan neydi? Öbürü gözüyor. Ha bu bu diyor. Ha, gözüne girsin. Ha budur. Adam görüyor. Thümme el muhalla. Ya, el muhalli olur mu kardeşim? Ya? El muhalla ya. Niye böyle yapıyorsun? El muhalla bi el, elif lamla takısı olan er racul gibi sümmel mudafı ileyha. Ondan sonra bunlardan bu dördünden birine muzaf olan. Değil mi? Vel mudafı mudaf fi rütbetil mudafı ile. Muzafun ileyin rütbesindedir. Yani muzafun ile neyse o muzaf o rütbededir. İlla el mudaf ile damir. Fakat zamire muzaf olan zamir rütbesinde değildir. Nerededir? Fî feynû fî rütbetil alem. Alem rütbesine kadar çıkabilir yani o aleme. Alemin olduğu yere. E'arafül ma'ruf zamirlerdir. Oraya kadar çıkamıyor yani. Muzafın ile muzafı oraya kadar götürmüyor. Alemde kalır yani orada kalır. İşte Allahu alem bissavâb. Mahmut Hocam buyur.